سیدنا انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ میں مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کی 4 رکعت پڑھائیں اور ذوالحلیفہ کے مقام پر عصر کی نماز 2 رکعت پڑھائی۔ یہ حجۃ الوداع کا سفر تھا۔ آپ امن کی حالت میں تھے اور کسی سے نہیں ڈر رہے تھے۔ حدیث نمبر 2364، مسند احمد۔